जता दे प्यार निभा दे यार गले से लग जाना हक जता दे प्यार निभा दे यार गले से लग जाना आग लगी है सावन में दिल तरसेगा कब तक आना छोड़ दे बाहें रोक ना राहे प्यार तेरा है दीवाना छोड़ दे बाहें रोक ना राहे प्यार तेरा है दीवाना जाने क्यों लगता है बन जाएगा कोई अफसाना जाने क्यों लगता है बन जाएगा कोई अफसाना